सा निकला रे बिजली की तारों में तू उलझी है सपने सी इस पापी दिल को क्यों तू लागे किसी अपने सी I know go duba me pyar me duba re I know go duba me pyar me duba re Spot.